بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Ramadhani mwaka 1430 katika darasa al-qasidatul haiya fi zuhdi wa targhib wa tarhib lishaykh hafidh ibn ahmad al-hakimi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكيا katika beti ambazo za karibia kwa za mwisho pengine kikao cha leo inshallah taala kesho kitakuwa ni kikao chetu cha mwisho cha hii qasida al-haiya باذن الله تعالى قال الناظم رحمة الله عليه وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها هذا معطوف على ما سبق من نهاية مشاهير الشيخ حافظ رحمه الله ni juu ya yale yaliyotangulia kabla ya haya fa baada an dhakara alqism alawwal fi qawlihi fa in takum min ahli alsaada thumma dhakara halahum wa ma a'adda Allah subhanahu wa ta'ala lahum min an-na'imi was-sa'ada ardafa bi dhikri aw ardafa dhalika bi dhikri alqism al-akhar alipotaja mwanzo watu waliofaulu wa saada watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza na naim ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia peponi akafuatiliza kuzungumzia kigawanyo kingine cha watu kesho akhira faqal wa in takun al-ukhra وهم اهل الشقاوه والخساره ikiwa ni katika kundi hilo lingine na hapa wakusudiwa watu waovu waliohasirika sallallahu alaihi wasallam فويل وحسره والويل هو الهلاك وقيل الخزي وقيل العذاب وقيل واد في جهنم ويل ni neno ambalo hutumika kumaanisha maangamivu na wengine wakasema ni khazai na udhalilifu na wengine wakasema ni adhabu wengine katika wanaovioni wa tafsiri wakasema ni bonde ndani ya moto wa jahannam laitwa wailun waqad jaat hadhihi al-lafzatu wail في الوعيد للمكذبين والمعرضين في مواطن عديدة في القرآن نهي لفظ يا ويل imekuja katika makamio kwa wale wenye kukadhibisha waliopuuza wito wa Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingi za Qur'an minha miongoni mwa sehemu ambazo Allah ametumia hili neno ويل يومئذ للمكذبين وقوله عز وجل ويل للمطففين وقوله عز وجل ويل لكل همزة لمزة نسيم نيجي الله سبحانه وتعالى أمتميه كلمة يا ويل فويل وحسرة قوله وحسرة أي ندامة وأسف في وقت لا تنفع فيه الندامة وتجوت katika wakati ambao hayatawafaa wao majuto yao. Wajaat tasmiyatu yawmil qiyamati biyawmil hasra fi qawlihi azza wa jalla wa anzirhum yawmal hasrati. Katika majina ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ameita siku ya kiyama yawmul hasra, siku ya majuto. Akasema waandhirhum, waonye hao. Yawma alhasrati, siku ya majuto, kabla haijaja. Kwa sababu siku hiyo wengi katika watu wataingia katika majuto, waliyadhu billah. Kwa sababu sasa hivi hapa duniani mengi katika yale yanayozungumzwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wako baadhi ya watu hayawatikisi katika nyoyo zao, ni kama waona ni vitu ndoto, ama haviwezekani kuwa ama havitakuwa. Lakini siku hiyo watakapoona kwa macho yao kila walichoelezwa, ndio itakuwa siku ya kujuta, na kufar ndio watakaojuta zaidi na kutamani lau kama watarejea katika hii dunia waje kufanya amali njema, wakati ambapo majuto hayatafaa chochote. Yauma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra, hata akakumbuka kutamfaa nini kukumbuka kwake. Na mara nyingi wakumbusha ikhwa kuwa siku ya kiyama hakutakuwa na makafiri, kila mtu atakuwa mu'min, kwa sababu ni mambo yashuhudia na macho yao. Hata makafiri watakuwa wakisema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, hatuna shaka, tuna yaqini, tushayaona na macho, lakini kufika kule hakuna kurudi. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina, siku hiyo watakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza haya si haki, mlikuwa mkiona ni upuzi? قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب. Sasa unjeni adhab. Na Allah subhanahu wa ta'ala siku atakapowakusanya pamoja washirikina, wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun, takusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waulizwe wale mliokuwa mkiwashirikisha na mimi wako wapi leo. Qalu والله ربنا ما كنا مشركين, والله ربنا ما كنا مشركين, وتأبى والله سيسي حتكوى نيونيكم شركيشا الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم, تزاما نمنا ونبجي كذبيشا نفسي زاما نواليكوا كيفان يشرك. وسيكوا قياما هكونا منتو أنبايا أتكوى asema mimi nakakamaa katika ukafiri wangu. Pale kila mtu atakuwa mu'min, hata yule kafiri pia atajifanya yeye ni mu'min, hakuna kama yeye, atakarudishwe apate salama yake. Lakini wa anna lahum dhikra, hayo majuto hayatamfaa chochote. Wadhalika li annahum yatahassarun wa tataqatta'u afidatuhum asafa وندامة على ما قدموا في الدنيا ولكن لا يفيدهم ذلك ولا ينفعهم. Siku hiyo watajuta, nyoyo zao zitakatika katika kwa majuto kwa yale waliyotanguliza katika hii dunia, lakini hilo halitawafaa wala halitawanufaisha chochote. Qawlu ونار جحيم ما أشد نكالها, النكال هو العقوبة عذاب, أي ما أشد العقوبة التي أعدت لأهل الشقاوة في النار, ni adhabu kali yenye kuumiza iliyoje iliyoandaliwa watu waovu katika moto wa jahannam. Wa awrada rahimahullahu ta'ala ba'd al-amthila li hadha an-nakal fa qala lahum tahtahum minha mihadun wa fawqahum ghawash, kisha akaanza kutaja baadhi ya adhabu za watu wa motoni, na pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza adhabu ya moto katika kitabu chake, wengi katika watu hili haliwatikisi nyoyo zao wala hata haliwagusi. Yani ni kama tukisoma ile Qur'an, tukifika kwa watu waovu utasema mimi simo hapo. Tukifika kwa wale watu wema, mimi nimo. Yani sisi ndio tutasoma hivyo Qur'an. Tukifika katika watu wa motoni wazungumziwa, mtu akwambia mimi, yani rohoni asema mimi si kwa hawa, sisi hatuzungumzii sisi. Kwani ile Qur'an anayesoma ni nani? Si ni mimi na wewe. Pale wakitajwa Ad, Samud, wakitajwa kina Firaun, wako wapi kina Firaun? Washakwisha wao. Tunaokusudiwa ni mimi na wewe, ndio tukusudiwa katika yale maneno. Kwa hiyo unapoyasoma yale maneno, hisi kwa haya maneno nazungumziwa mimi hapa. Lau kama nikiwa mimi nitakuwa kama hawa, basi hii ndio adhabu Allah aliyoiandaa. Kwa sababu maneno haya yakufaa wewe. Yakufaa wewe zaidi ya mtu yoyote mwingine. Lakini wengi hayawagusi kwa sababu wakiyasoma, hasa wakifika kwenye moto, kwani tumeandaliwa sisi? Naandaliwa wengine, yeye wasoma tu, wapitapita tu. Lakini sikiliza katika adhabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu waovu na makafiri. Lahum tahtahum minha mihadun wa fawqahum ghawash, yushiru ila qawli Allahi azza wa jalla fi surati al-A'raf, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Jahannam itakuwa ndio kitandiko chao, na juu yao watafunikwa na nguo ya moto. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin. فقوله عز وجل لهم من جهنم مهاد أي فراش، فالفراش الذي يفترشونه من جهنم وتو متوني تندكلاو أمبالو تتندكيو إلى جهنم العياذ بالله. وقوله عز وجل ومن فوقهم غواش أي لحاف، فلحافهم وغطاؤهم من جهنم نفونيكلاو نموت وجهنم نوصف كريتي وجفونيكا تويفي. Ukafikiria nikifuniko tu kama vile wewe unajifunika na bedsheet lako ukilala. La Allah. Yaani ni kama mtu amefunikwa sehemu ya dhiki sana. Idha ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Allah يقول la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Utaikwa sehemu ina dhiki sana. Na wewe mara nyingi ukisoma katika Qur'an, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, bimaana hata pumzi pia hawezi kuvuta. Lahum fiha zafirun wa shahiq. Zafir na shahiq ni zile pumzi za mtu yuateseka, yani kwa tabu yuwapata tabu kweli kweli. Hayuko hai wala hafi. La yamutu fiha wala yahya. Yani ukimtafuta kwa walioko hai hayumo, na ukimtafuta kwa wafu pia hayumo, yuko umumu tu. Si mchezo adhabu ya jahannam. Wako baadhi ya watu wazungumza kwa mzaha, kwa tutachomwa kidogo alafu. Hawa si kama Mayahudi waliosema waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, siku kidogo tu tutachomwa. Wewe ukihukumiwa siku nusu tu, siku nusu wacha moja, ukaambiwa wewe sasa kwa madhambi yako uliyofanya, wewe ni Muislamu ndio, lakini wacha tukusafishe, siku nusu utakaa ndani ya moto wa jahannam. Unajua miaka mingapi? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kwa hivyo una karne tano utakaa ndani ya moto wa jahannam. Wal a'yadu billah. Karne tano, miaka 500, siku nusu hiyo. Basi upewe robo. upewe jisali moja. Nani aweza kustahimili ile adhabu? Jisali moja tu. Usiende mbali, nenda nyumbani leo ukitoka, chukua mshumaa weka kidole chako pale kama dakika moja tu. Mshumaa tu. Dakika moja weka kidole chako juu ya mshumaa hivi. Kama mkweli wewe. Hujafika pale waanza kuumoma vidole. Sasa ikiwa hatuwezi kustahimili mshumaa, kwa nini tusijiandae Allah atuepushe na jahannam waliyadhu billah? Na ndio malengo ya kuzungumza maneno kama haya. Watu wengine wapendi kutajiwa jahannam. Bana kuna na pepo. Si tulizungumza jana pepo. Sasa na huku pia upande wa pili uzungumzwe. Hili ni jambo ambalo wengi katika watu waona ni kama ya nini kulizungumza. Na muadhamu khutab za mtume za sallama za jumaa ilikuwa kizungumza janna na nara. Na hili jambo ambalo wengi leo katika khutaba tumeligura, kwa kuwa tuona ni kama kurudi nyuma kuanza kuzungumzia watu pepo iko vipi na moto uko vipi. Na ndio maana watu wakizungumziwa pepo na moto waona kama waelezewa visa hivi vya ajabu ajabu, kwa sababu hajazoea kusikia akizungumziwa pepo iko vipi na moto kwa namna gani. Hajazoea kusikia katika masikio yake. Amezoea kusikia watoto wamfeli namna gani, utafanya tuition ili wapasi. Anzoea kuzungumzwa vipi vijana ambao watafuta kazi ukadha, watu wafuta bangi kwa sababu hawana kazi. Wangelikuwa wajua nini moto, wangeiruka ile bangi kaiacha. Wallahi lau kama wangelikuwa wafundishwa wajua nini jahannam na adhabu iliyoko ndani ya jahannam, mengi watu wanaoyafanya watayawacha. Lakini hawajui, maskini hawajui yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu waovu. قال قوله ومن يحموم ساء ظلالها يشير الى ما دل عليه قول الله عز وجل في سوره الواقعه. هابا مشيري اي شيريا ketika قولي yake Allah subhanahu wa ta'ala ketika surah al-waqi'ah. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال na watu wa kushotoni ni yapi ya watu wa kushotoni. Unajua yapi? Yasikilize. Fi samumi wa hamim, katika upepo moto au upepo wa moto. Wa hamim, na maji yanayochemka ndio maji yao ya kunywa. Wa dhillin min yahmum, na kivuli cha moshi mweusi ndio kivuli chao, moshi wa jahannam. La baridin wala karim, si cha kuburudisha wala kustarehesha. Watu wafahamu kuwa kivuli mtu akiingia chini yake chamburudisha ama ndio apate starehe pale chini ya kivuli, lakini si cha jahannam. Jahannam Allah subhanahu wa ta'ala sema la baridin wala karim. Fadhillu alladhi yastadhilluna bihi min yahmum wal yahmum huwa dukhanun shadidus sawad. Hiki ndicho kivuli chao yahmum, ambao ni moshi mweusi sana. ومن صفته ايضا انه لا بارد اي المنزل سيمو ya kushukia ile kwao hakuna ubaridi, yani bimaana si sehemu ambayo yaburudisha. Wala karim ay almanzar, na manzar yake si nzuri ya kutishia. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano akizungumzia chakula cha watu wa motoni, azungumzia zaqum. Yameketi vipi matunda ya zaqum? Allah akasema tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin. Tizama, hakuna mtu ambaye yomuona shetani wala binadamu hawaoni shetani. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Lakini kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja zaqum akapiga mfano akasema tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin? Kwa hivyo yale matunda yake yale yamekaa kama vichwa vya shetani, kwa sababu binadamu vile atakavyokuwa hajamuona shetani, lakini akimsawir asua achora picha ya kichwa cha mtu yuatisha vibaya sana. Ukimtajia binadamu shetani katika akili yake ni kitu kimoja cha tisha sana, sio? Na ndio maana kitu chochote cha kutisha sema nini? Shetani. Ukaona wale akina mama wale utiaji vipodozi ile manywele wakayasimamisha kama sijui spoki za baskili zile, wakasimama jiona mkuwa mzuri, mtoto mdogo akimwona kwa mwana baba shetani yoshtuka, mtoto mdogo ambaye shetani huyu ni shetani, kwa sababu wanzoea wao kitu chaitwa shetani sura yake mbovu atisha. ndio kama yule mama alikuwa tengezesha mtungi wake akataka kuwekewa alama yake. Yule mfinyanzi, aitwa mfinyanzi, sio mtengenezaji vitu vya udongo, akamwambia wataka nikuchoree sura ya nini hapa? Akamwambia ya shetani. Wakati wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, yule bwana akasema shetani mimi sijamuona. Akamwambia ngoja nitakuonyesha. Akapita Hajjaj akamwambia umeona yule, weka sura yake hapa. Yaani kwa sababu njitu ovu lilikuwa, akamwambia yule mchore hapa, takuosha muona shetani. Sababu watu watasawar katika vichwa vyao kuwa shetani ni kitu cha tisha sana. Sasa ndiyo matunda ya watu wa motoni, kula hii. Fa innakum laakiluna minha, mtakula. Si ati utakula, wataka usitake, ndiyo chakula chako hicho. Huwezi kusema kuwa hata hapa tu duniani, mfano wewe untiwa ndani kule, useme mimi nitaka viazi varojo na chapati. Hakuna kitu kama hicho. Utakula ile miogo iliyo na tundu ile na wadudu ile. Waona wadudu wale kama mabuu nini wako pale, sio? Sasa kula maufe, sio? Na kule motoni Allah atawafanya watakula wenyewe. Na yale maji wanayoyaomba, maji moto ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, yani yale maji wakiyakaribisha katika nyuso zao, zile nyuso zitaanguka, wabakie mifupa katika sura zao kwa ule umoto wa yale maji. Lakini asema fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurba alhim, yani watakunywa kama wale ngamia waliona kiu. Nasema kuna maradhi ngamia huwapata, kanwa maji kweli kweli. Sasa wao watakuwa wayanwa vile, na wayaona ni moto, hawana budi, ndio inavyokuwa. Hivyo haya ndiyo maji ya watu wa motoni, na ndio adhabu wanaopewa. Bado ta'amuhum alghislin kama qala Allah subhanahu wa ta'ala falaysa lahu alyawma hahuna hamima, hapa leo hana rafiki wa kumuonea uchungu, kila mtu atakuwa jiepusha naye siku ya kiyama. Wala ta'amun illa min ghislin, walghislin huwa sadidu ahli an-nar al-kharij min juruhihim wa quruhihim, ni usaha wa watu wa motoni wenzake, wale wakiwa na vidonda vile, yale madonda yao na majeraha yanayopigwa na moto, huwa yamwaga usaha, ndio watakuwa wakipewa wakinywa, na ni moto kweli kweli, ndio watakuwa wakinywa. Qauluhu wa in suqu hamiman bihi al-am'a'u kana ihlaluha ay tataqatta'u am'a'uhum bi shurbihim li hadha al-ma'i shadid al-harara, matumbo yao yatakatika katika wakinywa haya maji yaliyo moto, matumbo yataanguka, yatakatika katika. Kama qala Allahu ta'ala wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, watanyweshwa na maji ya hamimi yalivyo moto, matumbo yao yatakatika katika. Thumma khatama rahimahullah bi dhikri hali al-kuffari ahli an-nar fiha, kisha akahitimisha rahimahullah kutaja hali ya makafiri watu wa motoni ndani ya moto wa jahannam, akasema haythu dhakara umuran arba'a, taja mambo manne. Al-awwal amaniyuhum fiha al-halak fa akbaru umniya li ahli an-nar وهم يقاسون فيها أشد العذاب أن يهلكهم الله عز وجل, matamanio makubwa kabisa wanaotamani watu wa motoni wakiwa waadhibiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala awaangamize wasiwe tena, yani wafe. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun, na watapiga kelele, wanada kwa ukelele, wasema nini? Ewe Malik ambaye ni khazin an-nar, malaika yule aliyewekwa pale motoni, liyaqdi alaina rabbuk, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala hawamwegemezi kwa nafsi zao, wasema rabbuka, kwa ile adhabu wanaoipata wapiga ukelele na kusema na atufishe Mola wako. Mola wako wewe Malik, si wetu, maana sisi ya adhabu tunaoipata hapa hatuna chitu. Atufishe, kwisha, tosha. Qala, atasema kuwajibu Malik, innakum makithun. Sikilizeni niwaambie kitu kimoja, nyinyi mwakaa humu milele. Mwaelewa? Mwakaa milele. Sasa fujo lenu punguzeni, fujo lenu ni hiyo adhabu. Sasa kuleni huko huko, hakuna kitu chaito kutoka. Sasa yale matarajio yao pia na matamanio yao pia hapa yakatwa kabisa. Hata kukitamani, la tad'u al-yawma thuburan wahida, msiombe maangamivu mara moja tu, wad'u thuburan kathira, fanyeni sana, ombeni sana muangamie, lakini mumu khalidina fiha abada, hamuondoki. Mambo makubwa mazito sana Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza katika kitabu chake, lakini wengi katika watu wa kwenye ghafla, wallahi wa kwenye ghafla, kamkuta mtu afanya maasi, ajali ajali aona kitu kidogo, na shetani ndio anavomchezea na kumvutia kufanya maasi. Ahili na hili pia na hili, inna Allah ghafurur rahim, yamnongoneza sawa maskioni, inna Allah ghafurur rahim. Akija alimwambia inna Allah ghafurur rahim, akija mwenzake, eh, lakini mimi naona hivi tunavyofanya sivyo. Yaakhi nini bwana, inna Allah ghafurur rahim, sio? Alafu baadaye, si Ramadhani haja tatubu. Yani hivi ndivyo shetani anavyompeleka mwanadamu, na yeye akaingia katika ile mitego anamwekea shetani. Lakini lau kama mtu atazingatia hii hali, wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, kafiri siku hiyo atasema laiti ningelikuwa udongo, nikawa si mtu mimi. Adhabu ya pili, wama lahum khurujun ay laysa lahum khurujun minha, hawatatoka katika ule moto, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wama hum bikharijina minan nar, na wala hawatatoka katika moto wa jahannam, tabakia milele. Athalithu wala mautun, hakuna kitu chaitwa kifo. Na tulitaja hadithi hapa kuwa watu wa peponi watakapoingia peponi na wa motoni watakapoingia motoni, yataletwa mauti katika sura ya nini, ya kondoo. Kisha wataitwa ya ahlal janna fayashraibun wa yandhurun, watakuwa watizama. Wa ya ahlan nar, watu wa motoni pia wataitwa, watachungulia kuna nini. Atadruna man hadha, mwajua huyu nani? Qalu almaut, watu watamtambua moto, kwa sababu kila mtu ashaonja mauti, sema haya mauti haya. Fayudhbah, yale mauti yatachinjwa. Thumma yuqalu ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut, watu wa peponi wataambiwa mtakaa milele huko, hakuna tena kufa, kifo kishachinjwa kwisha. Na nyinyi watu wa motoni mtakaa milele huko, hakuna tena kufa. Hawa huku watazidi furaha juu ya furaha waliokuwa nayo, kuwa haiishi tena hii furaha tuliokuwa nayo, na huku watazidi majuto juu ya majuto waliokuwa nayo, kuwa haya tuliokuwa ndani yake hayaishi milele. Ndio ukimwona kafiri, subhanallah, yani mtu yuishi kafiri, iwafa kafiri, yuenda kuwa kuni za moto. Na wewe ukijiangalia ni Muislamu, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi hakuna neema kama neema ya Allah kujalia Muislamu. Akbaru neema, laula alislam lakunna ahtaba jahannam, wallahi kama si Uislamu Allah kutupa, tutakuwa kuni za moto wa jahannam. Waquduha an-nasu walhijara, ndio mara nyingi ukumbushana watu kuihifadhi hii neema na kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia Muislamu. Hakuna mtu hapa alikwenda akaandika fomu kuwa mimi nikizaliwa niwe Muislamu ama niwe Muislamu ikiwa msilimu, hakuna. Ni Allah ndiye anayekupa neema kama, yarhamukallah, yahdi Allahu linurihi man yasha, Allah muongoza anayemtaka katika nuru yake, wala sio kwa ujanja au urevu. Kuna wengi wana akili nzuri sana, timamu kabisa, nzima kabisa, lakini wakiona ng'ombe wamsujudia. Allah akakujalia wewe humsujudie yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi ni'ma. ولا موت كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور نوالي وليكفروا وتكون na moto wa jahannam la yuqda alayhim fayamutu hawatahkumi wa kufa wala yukhaffafu anhum min adhabiha wala hawatapunguziwa adhabu yake kullama khabat zidnahum sa'ira fadhuqu falan nazidakum illa adhaba hakuna kutulia kila moto kitakufifia wazidi kuwashwa uzidi kuwaka كما خبت زدناهم سعيرا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ndivyo tunavyolipa kila au wale wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala وهم يصرخون فيها نهم وتطيق كلله يصرخون صراخ وتطيق كلله ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وتمومب الله وتتوي تفني مما سيو يلي تلوكو تكيفانيا الله تومبيا اولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر سلتولي وابا عمري امبا بمتو وانجي كمبوكا هكيو وانجي كمبوكا نكرو دينيوما وجاءكم النذير نوونياجي وكواجيريين na miongoni mwa tafsiri nadhir pia mvi mvi zikikujia ujue ndo wenda ndio alama ya kukwambia baba uko safarini wenda ingawa yote weza kwenda lakini hii sasa ni hauna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wenda fadhuqu famali adh-dhalimina min nasir onjeni adhabu madhalim hawatapata yenye kunusuru na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala arabi'u la fana'a laha sifa ya nne ya moto wa makafiri ni kuwa hauishi fanarul kufari la tafna moto wa makafiri hauishi bal hiya baqiyatun abadal abad utabakia milele madamat as-samawat wal ardh wa hum mukhalladuna fil adhab kama jaa fi ghairi ayatin min al-quran wa takamilele katika adhabu kama ilivyokuja katika aya nyingi katika quran khalidina fiha abada kuwa takaa ndani ya moto milele نتسمميه ابو ان شاء الله تعالى kilichobakia ni kikao cha kesho insha Allah taala tujaribu tumalizie kile kilichobakia katika hii qasida anhaia kisha insha Allah taala kitabu kinachofuata akhlaqu hamalat alquran lilimam alajri rahimahullahu taala mubarik kitabu kuanzia kesho kutwa moja kwa moja tutaanza kusoma adab akhlaq hamalat alquran اخلاق زوال وليحفاظي كتاب جاء الله سبحانه وتعالى كنا mengi ambayo tutakikana tukumbushane na tabia zetu mbovu sisi tuliobeba kitabu cha Allah wengi wetu tabia zetu mbovu tuhitaji kurudi nyuma na kukumbushwa mengi sana kwa hiyo tutajaribu kutengezana inshallah taala na kukumbushana katika upande wa akhlaq za yule anayekisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyozungumza al-Imam al-Ajurri رحمة الله تعالى علينا vitabu vingi vimeandikwa kuhusu adab na akhlaq hamalat alquran al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi ana kitabu akita adab hamalat alquran na wengineo katika maulama lakini katika vitabu kwa ilmu yangu chache na itilaa kwa chache al-imam al-ajurri tafawqa katika kuzungumzia akhlaq za hamalat alquran hakuna mfano wake yani katika wale walozungumzia wallahu aalam pengine kuna vitabu vizuri zaidi lakini katika uchache wa vile tulivyoviona hii kitabu ndio bora na ndio maana tukachagua badala ya adab hamalat alquran an-nawawi ambacho pia kina faida nyingi sana ndani yake mtu anaweza kukipata akisoma na kuna tahqiq nzuri ya umu abdullah binti sheikh muqbil alwadii rahmatullah alayhi binti yake Sheikh Muqbil alifanya tahqiq ama sisi insha Allah ta'ala tusoma akhlaq hamalat alquran tena mukhtasar ili tuweze kumaliza kwa haraka insha Allah ta'ala hiyo takukuanzia kesho kwa hivyo ambaye hana hiki kitabu nafikiri tuna baadhi ya nusakh kama takriban 10 naam saba. Kwa hivyo ambaye hana kuanzia sasa na nafasi aweza kuchukua kwa Abu Bakar apige kopi, ili ikifika siku hiyo isiwe vitabu sabana tuko wengi hapa. Kwa hivyo ambaye atakufuatiliza aanze kuanzia sasa, ajiandae achukue kitabu apige kopi, akaina nuskha yake ambayo iweza kufanya nini, taaliki, ikiwa yatakufanya taaliki inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.